الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta 34. ayeti bitirdik. 35. ayete gelmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Allah-u Teala müşriklerin, kafirlerin Hazreti Peygamber'e karşı takındıkları tavrı anlatmıştı. Toplantılarında aldıkları 3 tane proje hazırladıkları, bu projelerden bir tanesini uygulamaya koymuşlardı. Ve sonra Müslümanları Mescid-i Haram'dan engellemişlerdi. Mescid-i Haram'da ibadet yapmalarını engellemişlerdi. Geçen hafta son ayetimizi özetliyorum. Allah-u Teala dedi ki o müşriklerin o Mescid-i Haram'ın mütevelli heyeti olmaları mümkün değildir. O mabedin mütevelli heyeti veya o üniversitenin mütevelli heyeti takva sahipleridir demişti geçen hafta. Şimdi yine bu müşriklerin durumunu anlatacak, onlarla ilgili bir konu ele alacak. Ayete mana verelim önce, sonra açıklayalım. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ Onların salatı, onların duası, onların tapınması عِنْدَ الْبَيْتِ Beytullah'ın yanında. Yani müşrikler gidiyorlarmış Beytullah'ın yanında, tapınıyorlarmış, dua ediyorlarmış filan filan. İlla mukâen ve tasdiye, ancak bir ıslık çalma ve el çırpmadan başka bir şey değildir dedi Allah-u Teala. Değerlendiriyor. Fedûgul azâbe, azabı tadın. Bimâ kuntum tekfurun, inkar ettiğinizden dolayı, inkar etmeniz sebebiyle azabı tadı. Şimdi ayet bu. Bu ayetten çıkartacağımız bazı neticeler vardır. Bir, ve mâ kâne salâtuhu. Salat kelimesi namaz anlamına gelir. Salat kelimesi dua anlamına gelir. Salat kelimesi Mekki ayetlerde tapınmak manasına gelir. Allah'a yönelmek manasına gelir. Salat kelimesi korumak anlamına gelir. Huvellezî yusallî aleyküm ve melâiketû. Allah sizi korur ve melekleri de sizi korur diye geçer Ahzab suresinde. Yani kelimenin anlamı doğurgan olduğu için farklı farklı manalara geliyor. Namaz anlamına da girer. Bizim bildiğimiz, kıldığımız namazı da salat denir. Fakat tabii onların namaz kılması mümkün değil, müşriklerin. Müşriklerin kendilerine göre bir tapınmaları var. O tapınmalarını dua şeklinde yaparlardı. Fakat bu çok ilginç. Yani müşrikler de bir ibadet yapıyor. Mesela putlara kurban kesiyorlardı. Onlar da putlarına ibadet yapıyorlar. Çünkü Tanrı fikrinin olduğu yerde kurban vardır. Tanrı fikrinin olduğu yerde, istese putperestlik olsun, ne olsa olsun, orada kurban ibadeti vardır. Aynı şekilde bu müşrikler tabii, onlar da tanrılarına, sahte tanrılarına kulluk ediyorlardı. Efendim, o ibadetlerini, o tapınmalarını Allah-u Teala değerlendiriyor. Bu diyor ıslık çalmadan, efendim el çıkmadan başka bir şey değil. Onun için cenazelerin arkasından alkış yapıyorlardı bir zamanlar, hatırlıyor musunuz? İşte ben bu ayetten dolayı televizyonda onun yasak, doğru olmadığını söyledim. Şimdi bu bir. İkincisi indel beyti demesi çok önemli. Beytullah'ın yanında. Çok önemli bir kelime burada bu. Müşrikler bile ibadetin belli bir yerde yapılacağını biliyordu. Anlıyor musun Ramazan? Bak. Yani öyle her yerde olmuyor. Belli bir yerde ibadetin yapılacağını biliyorlardı. Onun için Beytullah'ın yanına gidip tapınıyorlardı, dua ediyorlardı. İşte inde kelimesinin zarf edatının burada kullanmış olması ne kadar didik didik ettiğimi anlıyor Ramazan Bey şimdi. Bir ayeti hiçbir şeyini noksan bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü bir daha buralara biz dönemeyiz. Benim ömrüm yetmez. İndel beyti Beytullah'ın yanında oraya gidip orada ibadet yapıyorlar. Onların da bir mabet anlayışı vardı yani. Müşriklerin zaten Beytullah'ın içini putlarla doldurmuşlar. Oraya gidip tapınıyorlarmış. İşte bu hüküm de çıkıyor bu ayette. Şimdi illa mukaem ve tasdiye, yani ıslık çalma ve el çırpmadan başka bir şey değildir diyor onların tapınması. Allahu Teala bir değerlendirme yapıyor. Onların ibadetini bu dünyada değerlendiriyor. Yani artık bunların böyle ahirete gidecek, onların ibadetini kabul etmiyorum ben diyor Allah'ım. Islık çalma. Onlar ıslık çalma gibi bir şey yapmıyor. El çırpma diye bir şey bu. Bu ibadet olmaz demek istiyor. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Bu ayeti kerimeden çıkacak başka bir konu. Kur'an'da Allah bir işi yaptığı zaman mutlaka sebebini bildirir. Biz buna sosyolojide, bilim araştırmalarında sebep-sonuç ilişkisi deriz. Bu Kur'an-ı Kerim'de, bunun tefsirde var bu. Mehmet Okuyan Hoca'nın da en çok etkilendiği konulardan biri budur benim tefsirden. Sebep-sonuç ilişki sistemi içerisinde Yüce Allah hükümlerini verir. İşte burada diyor ki Allah-u Teala fedûkû tadınız el azâbe, azabı tadınız. Neden dolayı? Bimâ küntüm tekfurun, inkar etmenizden dolayı. O B'yi sebebiyedir. Burada harfi cer deriz ona biz, proposition. O B sebebi bildiriyor. İnkar etmenizden dolayı sebebiyle azabı tadın diyor. Demek ki önce kul amelini yapıyor, ardından Allahu Teala cezayı veriyor. Kul yanlış yapmadan Allah ona ceza vermez. Önce kulun eylemi gerçekleşiyor, ardından Allahu Teala değerlendirip ceza gerekiyorsa cezasını veriyor. İşte burada ayetin son kısmında bu ilkeyi görebiliyoruz. Devam ediyor Allahu Teala. İnnellezîne keferû, inkar edenler, yünfikûne, harcarlar emvâlehum, mallarını, liyesuddû an sebîlillâh, Allah'ın yolundan insanları çıkarmak için, Allah'ın yolunu engellemek için mallarını harcarlar. Muhteşem. Aynen bugün. Zaten ayetin devamı kıyamete kadar böyle olacağını söylüyor. Feseyunfikunaha. Harcıyorlar, harcayacaklar. Daha da harcayacaklar ya Muhammed. Kıyamete kadar. Feseyunfikunaha. Bunun ayeti kerimeyi evrenselleştiriyor. O peygamberimizin döneminden çıkarıyor, kıyamete kadar getiriyor ayeti. Şimdi çok ilginç bir şey, bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette vardır. Şimdi kafirlerin inkar psikolojisi kalplerinde durmuyor. O kaynadığı için, o inkar psikolojisi gönül denen kapta kaynadığından suyunu başka yerlere atıyor. Kaynayan kaptan su nasıl dışarı fırlarsa, bu sefer kendi inkarlarını başkalarına bulaştırmak için, bir bulaşıcı hastalık gibi bulaştırmak için mallarını harcarlar. Kendi içlerinde kalmaz o inkar, o küfür. Kendi içlerinde kalmaz. O Allah'ın yolunu engellemek için mallarını harcarlar. Bugün dünyaya bir bakın. Görürsünüz bazı kuruluşlar vardır. İslam'a karşı kurulmuştur. Masraf yapılır. İslam'ı engellemek için. Bugün bir bakın. Dünya medyasını bir inceleme imkanımız olsa, şöyle önümüze bir yatırıp bakacak olsak, İslam aleyhine, Hazreti Peygamber aleyhine yazılan makaleleri bir koysak milyonları geçer. Adamlar bütün teşkilatını Hazreti Muhammed'in aleyhine, İslam'ın aleyhine olsun diye kurmuş ve bütün yatırımlar, masrafları bunun için yapıyor. Aha işte. Ayet söylüyor. Yani insanlar oturup duruyorlar, Allah'ın yolunu engellemeye çalışıyor. Bunun için mal harcıyor. Fakat hatırlayın, bundan haftalarca evvel liyesuddu kelimesi, sadde kelimesi, engellemek, alıkoymak manasına geliyor bu. O sadde fiili. Fakat bu öyle bir kelimedir ki, demiştim size, hatırlayın, İbrahim suresinde irin anlamına geliyor. İrin, sadid. Bunun sadde fiilinin başka bir türevi, başka bir kalıbında, Arapça bu kelimeler böyledir, başka bir kalıbına döktüğü zaman Allah-u Teala ona irin manası veriyor. Ve orada diyor ki, ve yuska min ma'in sadid. İrin suyuyla sulayacağım onları mahşerde diyor. Aman ya Rabbi. İrin su, min ma'in su, sadidin irin. İrin suyuyla sulayacağım onları mahşerde. Niye? Onlar bu dünyada irin iş yaptılar da onlar. Aha işte irin işin bir tanesi de Allah'ın yolunu engellemektir. Bak, kelimeye bak. Benim ustalığım bu Ramazan, biliyorsun. Ben ustayım. Bu konuda ustayım. Bunu yaparım yani. Ha. Allah'ın yolunu engelleme irin iştir. Ve bu adam irin için ölecektir. Nedir Allah'ın yolunu engellemek diye bir soru sorsak, onu daha evvel haberlerde vermişti o. Ne demiştik? İnanç özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü engellemektir. İnanç ve ibadet özgürlüğünü ortadan kaldırmak Allah'ın yolunu engellemektir. Bu engelleyen adam irin iş yapıyor. Yani bu adam parasını irine yatırıyor, irine. Ne diyor? Ellezine yunfikune emvalehum, mallarını harcarlar diyor. Allah'ın yolunu engellemek için. Yani bu engellemek irin olduğuna göre, irin iş olduğuna göre, çünkü affedersiniz, irin nerede olur? İrin çıbanda olur. Vücudun bir yerinde bir çıban çıkarsa o irinleşir yani. O irin deşilir yani. İrin. İşte bu ibadet özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne engel olmak çıbandır, çıban. Vücudu, toplumu, insanlığı, Allah'ın mekanını rahatsız eden bir işte bu. Evet. Onun için ilginç. Bu adamlar çıbandır. Sosyolojik bakımından çıban. Sosyolojik bakımdan, biyolojik bakımdan değil. Nasıl burada benim ayağımla bir çıban çıkmıştı talebeyken. Aman yarabbim. Öyle irin aktöründen ki. Deşil. Üyü. Taslar dayı. He. Bu adamlar da çıbandır sosyolojik toplumda, insanlıkta. İnanç ve ibadet özgürlüğüne mani olanlar. Şimdi bu ayeti görüyor musunuz? Gelsin Batı dünyası inanç ve ibadet özgürlüğünü öğrensin. Öğrensin Kur'an'da. 1400 sene evvel aykırdı bunu Kur'an. O ayetleri okumuştum size. Ve men azlemu mimmen mena'a mesacidallahi demiştim. Allah'ın mescidinde Allah'ın ismini anılmasını engelleyenden daha zalim kimdi? Soruyor Allah. Benim mescidimde benim ismimi anılmasını engelleyenden daha büyük zalim kim vardır? Şimdi Yüce Allah inkar psikolojisinin, inkarın malını yanlış yere harcattığını söylüyor burada. Yatırımını yanlış yerde yapar diyor. Kafir adam malını Allah'ın yolunu engellemek için yapar. Bugün bakın dünyada görürsünüz nasıl yatırımlar yapılıyor. Diyeceksin diyemiyorsun. Sansüre vuruyorum her tarafı. Ya böyle sansür olur mu ya? Bayraktar Hoca'nın kafasında büyük bir sansür heyeti var. Oradan bir rütük var orada. Bir rütük geçmiyor orada. Bir türlü geçmiyor o kafadan o. Feseyunfikuneha. Peygamber döneminde harcadılar. İleride de harcayacaklar daha diyor. Öyle bir dönem değil. Her çağda olacak bu diyorlar. Harcayacaklar. Ama ne olacak biliyor musun? Onu haber vereyim size. Sümme tekûne aleyhim hasad. İşte o yaptıkları yatırımın işe yaramadığını görünce onlar hasret olacak, hasret. Sinelerinde, vicdanlarında bir hasret olarak kalacak diyor. Bir pişmanlık olarak kalacak. Bir nedamet olarak kalacak. Ve o zaman bağıracaklar. Ya hasreten alel ibad. Ey kullara hasret ve nedamet. Neredesin? Yasin-i Şerif'te diyor. İşte o bir hasret olarak kalacak. Yazık oldu harcadığımız bu paralara. Boşa gitti bu paralar. Çünkü sümme yuğlebun. Mağlup olacaklar sonra diyor Allah-u Teala. O mağlubiyeti görecekler. Aynen böyle bazı takımlar var. Büyük sermaye harcaması yapıyor. 100 milyon, 150 milyon. Dolar veriyor, alıyor takım şampiyon olamıyor. İşte gitti. Hasret. Aynen böyle. Yani harcadı paraları, yine takım şampiyon olamadı. Biliyorsunuz kim olduğunu bunlar. Size de melizim yok. Bu adamlar da böyle. Sümme yulebun, mağlup olacaklar. Mağlup olacak da onlar o vicdanlarında, içlerinde bir yürek yarası, bir buna böyle tam tercümesi bu olabilir. Yürek yarası kalacak onlarda diyor Allah. O harcadıkları paraların işe yaramadığını, boşa gittiğini, mağlup olduklarını görünce benim karşımda bir yürek yarası olarak kalacaktır onların içinde. Aman. Hep böyle oluyor zaten. Evet, yürek yarası olarak kalıyor. Bu yetmemiş gibi diyor Allah-u Teala. Yani bu yürek yarası olarak kalması, mağlup olmaları da yeterli değil. Çünkü bu yaptıkları iş sadece bu dünyada mağlup olmakla, yürek yarası olarak içinde kalmakla bitmiyor bu ceza ile. Ne olacak? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Onları cehennemde bir araya getireceğim diyor. Toplayacağım onları bir araya diyor. Oo, ahirette de ceza alıyor bu iş. Çünkü inin iş. Öyle bir irmak burada başlattılar ki bu adamlar diyor Allah-u Teala irin atıyor. Ama bu dünyadan çıkıyor ahirete kadar gidiyor. Evet. Heyecanlandım mı kusura bakmayın. Yani heyecanlanma. Kur'an-ı Kerim adamı hoplatıyor yerinden ya. E ne yapayım? Bazen bağırmak mecburiyette kalıyorum yani. Aa, bu adamlar bu dünyada Allah'ın yolunu engellerken iriniş yapıyorlardı. O irin nereden çıkıyordu? Gönülden. O çıban oradaydı. Oradan deşildi. Aktı aktı ta ahirete kadar cinler. Ve yuskamin mayın sarı da olacak. Orada da irin içecekler diyor Allah'ta. Uf. Yani bu irin ırmağı buradan akıyor oraya kadar gidiyor. Ahirete kadar gidiyor. Onun için diyor ki Allah-u Teala cehennemde onları bir araya toplayacak. Şimdi bu dünyadayken toplanıyorlardı, proje yapıyorlardı, planlıyorlardı. İslam'ı nasıl ortadan kaldırırız? İşte Büyük Orta Doğu projesi yaparız. Birini bombalarız, öbürünü bombalarız, öbürünü ne yaparız. Böyle projeler hazırlıyorlardı ya, bir araya geliyorlar. Orada da beraberlik olacak şimdi. Buradaki beraberlik orada olacak da, orada da bir araya getireceğim onları. O toplandığınız yerde nasıl ya konuşuyordunuz? Allah'ın dinini nasıl ortadan kaldırmaya çalışıyordunuz? Ha şimdi burada da toplanın bakalım, ha bu cehennemde bakalım burada da konuşun ha şimdi. Şimdi bu kafirlerin bir özelliği var. Bu münafıkların, kafirlerin bir özelliği var. Bunu Haşr suresinde söyler Allah-u Teala. Der ki, تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى Onları toplu halde zannedersiniz. Onları böyle birbiriyle kaynaşmış zannedersiniz. Hayır, hayır diyorlar. Onların gönülleri dağınıktır. Bak. Gönülleri dağınık olmasına rağmen bu dünyada İslam'a karşı birleşiyordu o dağınık gönüllüler. O dağınık gönüllüler ama hedef İslam olunca hemen birleşiyor. Tak. İşte o neyin uğruna buluşuyordunuz dünyada? Şimdi cehennemde de buluşun. Muhteşem bir şey. Yani o buradaki beraberlik, orada da beraberlik olacak tabii yani. Olmaz olur mu yani? Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu kafirin, kafirlerin eylemini, psikolojisini anlatıyor. Onların bütün yatırımlarının, İslam'a karşı olan yatırımlarının boşa gittiğini görünce o nasıl bir yürek yarası çekeceklerini, o nasıl mağlup olacaklarını ve ardından cehennemde bir araya getireceklerini. Aman. Niye anlatıyor bunu? Yüce Allah'a niye anlatıyor bunu diye sorsak onu. Aa, bak bunları iyi bilin diyor Müslümanlara. Kim Allah'ın yolunu tıkatmaya çalışıyor, engellemeye çalışıyorsa bunları iyi tanıyın. Bunlar inkar psikolojisine sahip adamlardır. Aldanmayın bunlara. Bunlar 80 türlü oynarlar. Yanınıza gelir Müslümanız derler. Ondan sonra gittikten sonra diyor parmağının tepesini ısırır diyor. Aynen böyle. Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minun bil kitabi kulli ve iza laguukum qalu amanna ve iza khalaw ila ve iza khalaw addu aleikum el enamina min el gayz. Kinlerinden parmaklarının tepelerini ısırırlar diyor siz onlara, sizin yanınızdan çıktıkları zaman. Ha bu yanınıza geldiğinde biz iman ettik, biz Müslüman ettik. Çıktıktan sonra diyor, kinlerinden parmaklarının tepelerini yerler diyor, tepelerini. Bunları iyi tanıyın diyor. Aşk bu. Bu. Şimdi işin bazı da bir tarafı daha var. Kendini Müslüman deyip de Allah'ın yolunu engelleyenler de var. Nokta, nokta, nokta. Buradan Amerika'ya kadar nokta olur biraz. Ha. Siz dolduracaksınız. Bir tez veriyorum size bak. Hadi. Öde. Niye böyle yaparım ben diyor Allah-u Teala? Niye böyle? İnsanları imtihanın içerisine atarım. Bu dünyada iyilik, kötülük falan var diye. Böyle bunlar niye? Niye böyle? Ha, onu da söylüyor şimdi bir alttaki ayette. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْحَب۪يْتَ مِنَ الطَّيِّبِ Murdar olanla, pis olanla, kirli olanla, temiz olanı ayırmak için. Ben bunun için yaparım. Muhteşem. Arıtma tesisi. Arıtma tesisi. Petrolü veriyorsun, arıtıyorum. Bak çıkarıyorum temizini. Uçak benzini. Kurşunsuz benzin. Gaz yağı. Hepsini çıkarıyorum. Ama oraya girerken o arıtma tesisine gel. Simsiyah petroldü. Simsiyah. Ha. Bu insanların davranışları da fikirleri de, düşünceleri de, felsefeleri de, görüşleri de bir petrol gibidir. Kur'an'ın arıtma tesisine girdiği zaman o ayrı. Hangisi temizdir, hangisi kirlidir, murdardır, ayrılır. Ben bunu yapmak için diyor Allah-u Teala, böyle cezalandırırım, ödül de veririm. Çünkü temizi yapana, işleyene ödül vereceğim. Çalışan adam mı, öğrenci de çalışmayan öğrenci bir olur mu ya? Bunu biz yaşıyoruz yani. Sen dersi veriyorsun hoca olarak. Sınıfa. Hepsine eşit. Çalışanın notunu alıyor geçiyor, çalışmayanı kalacak da kardeşim ben. Çalışmayana da not verirsen bu adil olur mu? İşte bu dünya hayatı diyor Allah-u Teala, ben bir ders veriyorum size. Aha bu dersi verim. Bu dersi tatbik edenle, yapanla yapmayan ayrılacak. Ayrılacak. Şimdi işte ilahiyat eğitimi, söylüyorum tekrar, bizler insanların verdiği, hocaların verdiği fetvaları, insanların felsefelerini, düşüncelerini, ben bununla ilgili bir ders yapıyorum. Özel olarak felsefeyle Kur'an'ı karşı karşıya bırakıyorum. Efendim, çocuklara o filozofun nerede yanıldığını, nerede yanılmadığını ayetleriyle ispat ediyorum. Böyle bir dersim var okulda. Şimdi işte bu fetvaları Kur'an neydi o? Arıtma tesisinde süreceğiz. Hangisi kirli, hangisi temiz ortaya çıkacak kardeşim. Kur'an'ı bilmeyen bunu yapamaz. Bak Allah öyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Allah'ın işi bu, uygulaması. Pisle temizi ayırmak için yaparım ben bunu diyorum. Bu Allah'ın sünnetullah. O zaman biz bu ayeti kerimenin gereğini yerine getirmemiz lazım. Yani murdar olanla, pislik olanla, yanlış olanla, batıl olanla, hak olanı, doğru olanı, iyi olanı ayırmamız lazım. Bunu biz ayıramayız. Aha burada ayırmış ol. Sen bunu bilirsen bunu yapar. Öyle Kur'an'dan bir ayet okumadan fetva verirsen böyle kirletir şuna tarafı. Her tarafa koku salarsın. Evet. Bu. Bak ben demiyorum. Burada söylüyor. Allah kendisi yapıyor. Ve ardından ne yapacağım biliyor musunuz ya Allah-u Teala? Bak şimdi. Ve yecanel habise, o murdar olan, o pis olanları bağlahu ala bağlın feyerkümehu cemiya, onları üst üste koyacağım, biriktireceğim onları üst üste. Onları böyle yan yana durmaları mümkün değil. Yığacağım onları, yığın. Yanlış fikirler, yanlış düşünceler, kafirler yığındır. Onların meydana getirdiği toplum bir yığındır. Ben onları üst üste yığacağım diyor. Ramazan Bey, görüyor musun neler? Feyer kümehu cemiya. Çünkü onları böyle yan yana koymak bir yere olmaz. Mahşerde onları üst üste yığacağım. Çünkü onların fikirleri bu dünyada zaten yığındı yani. Bunlar pislikti yani. Çöplüktü. Çöplük hani yığarlar ya, çöpün üzerine çöp atarlar. O yığın. Onları bu dünyada o nasıl o yanlış felsefelerle, fetvalarla verirlerdi de ha. Mahşerde de onları cehennemde yığın olarak yapacağım oğlum. Yığın. Demek ki çok ilginç bir şey. Böyle çöp gibi üst üste yığılan fikirler vardı. Felsefeler vardı. Onlar bir şey değil. Onlar da pis kokuyor. Pis. Çöplük. Her tarafa koksa. Hatırlar mısınız o Yakacık'ta bir zamanlar bir çöplük vardı. Şimdi oraya yaptılar. Ev bina yaptılar üzerine. Bir çöplük vardı orada. Aman ya. Geçersin burnunu kapatacaksın. Ben dağlar gibi yığılmış. Bir ara patladı mı ne oldu? Bir şeyler oldu oralara galiba. Bilmiyorum ama o geçenlerde gittim baktım ev yapılmış oraya. Efendim binalar. Bizim Mustafa da galiba oradan daire almış. Bizim cemaatimizden Mustafa nerede? Gelmedi galiba. Şimdi o çöplükleri üst üste yağacağım. Feyec'alehu fi cehennem. Onları böyle cehenneme atacağım. Ulaike humul hasirun. Bu adamlar iflas etmiştir. Bu adamlar müflistir, müflis. Çöplük, adamın çöpü var zannediyor zenginim. Ya sen çöpün var kardeşim. Çöpten zenginlik olur mu? He? İşte senin fikirlerin bir çöplüktür. Senin düşüncelerin bir çöplüktür. Senin inancın bir çöplüktür. Sen de zannediyorsun bir şeye sahibim. Ha bugün iflas ettin. Bir şeye sahibim diye diyorsun. Bir de baklar ki hiçbir şeye sahip değilsin. Hiç para etmiyor senin dediği. Para etmiyor, iflas ettin. Bak işte hasırın. Buradaki hasırın manevi iflas. Bu hasırın kelimesi bir de ekonomik iflas var ya hani. Adam parasını kaybediyor işte hangi banka iflas etti diyor ya. Ha. O ekonomik iflas. Fakat buradaki hasılın manevi iflas. Adam kendi inkarını, kendi o dehşet veren yanlış fikirlerini bir varlık zannediyordu. Kendinde bir sermaye kabul ediyordu onu. Bir de bakacak ki diyor ahirette Allah'tan. O sermaye hiç işe yaramadı. Çöplük. Ulaike humul hasirun. Onlar manevi iflastadır diyor Allah-u Teala. Şu Kur'an-ı Kerim görüyor musun? Nasıl anlatıyor? Şimdi bu dünyadaki inançlarımız, bu dünyadaki fikirlerimiz, bu dünyadaki düşüncelerimiz bir yığındır, yanlışları. O ahirette de yığın haline getirecek bizi. Bak feyerkümehu cemiyan. Onları birbirinin üstüne atacağım ve zaten orada kafirleşini Allah'a nida edecekler, yalvaracaklar. Şöyle diyecekler diyor Fussilet suresinde. Çok hoşuma gider o. Ve gâlellezîne keferû. Kafirler diyecekler mahşerde. Rabbena, ey Rabbimiz. اَرِنَ الَّذَيْنِ اَوَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِ Ya Rabbimiz, bizi yoldan çıkaranlar vardı dünyada. Ha buraya şimdi yığın haline geldik ha buraya. Üst üste yığıldık ha buraya cehenneme. Şimdi bize onları bir göster o bizi yoldan çıkaranları ya Rabbi. Ne yapacaksınız onları? Ayağımızın altına alacağız onları ya Rabbi. Onları aşağının aşağısı yapacağız o. O bize o bizi o yoldan çıkaranlar var ya. Onları bize bir göstersene ya. Aynen. Elin elle değil. Elallah. Bizi yoldan çıkaranları bize bir göster ya Rabbi. Nec'alhuma tahta ekdamna. Onları ayaklarımızın altına alalım. Çünkü o adamlar bu dünyada birilerinin beynini ayakları altına aldı. Satın aldı. Kullandı. Evet. Bu dünyada gençlerin ayakları, beyinlerini, gönüllerini ayaklarının altına alanlar var bu dünyada. Ezenler var. İşte orada diyecekler ki ya Rabbi göster bize bunları ya. Bizim beynimizi, bizim gönlümüzü ayaklar altına alıp çığlayanları var ya. Onları bir göster bize. İş işten geçmiş. Gösterse ne olacak, göstermese ne olacak. Onu anlatıyor ki, gençlere diyor ki beyninizi, gönlünüzü satmayın. Ayakları başkalarının ayakları altına vermeyin. Muhteşemdir bu. Muhteşem ayetler bunlar. Bunlar dev konular. Şimdi Allah'a buyursak desek ki ya Rabbi bunun bir çıkış yolu yok mu? Yani burada dehşet bir sahne anlattın ya Rabbi. Yani cehenneme üst üste yığıyorsun bunları ya Rabbi. Allah da cevap verecek. Veriyor. Bir çıkış kapısı var. Nedir o? Şimdi peygamberimize tabii önce peygamberimize söylüyor. Ardından bize söylüyor. Kul de ya Muhammed de lillezine keferu, o kafirlere de, o inkar edenlere de, in yentehu, vazgeçerlerse yufer lehu ma kad selef, onların geçmişini affedeceğim, dönsünler geçmişlerini affedeceğim. Aba aba aba. Muhteşem bir hükümdür bu. Kur'an-ı Kerim'in çok ciddi konularından biridir bu. Nedir bu? Bu in yentehu nehy ve nehyanil münker var ya hani emri bir maruf ve nehyanil münker sakındırmak, kötüden sakındırmak bir görevdir. İyi emretmek, kötüden sakındırmak bütün Müslümanların görevleridir. Bir yerde kötü gördüysen ondan uzaklaştıracaksın. O insanlara iyi emredeceksin. Bu bütün Müslümanların görevidir. Bu ayettir bunlar ha. Oraya da oyuncak değil. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marûfu ve tenhevne anil münker. Sizi ben yetiştirdim diyor bir toplum olarak diyor Müslümanlar Allah. İyi emreder, kötüden sakındırırsınız. Ya. Şimdi bu inyenteurun manası sakınmak, ayrılmak, vazgeçmek manalara gelir. Şimdi diyor ya Allah-u Teala eğer onlar vazgeçerlerse, eğer onlar dönerlerse, yani o inkardan vazgeçerler de tevhid inancına dönerlerse, bana kulluğa dönerlerse, yani değişim yaparlarsa, gönüllerinde ve beyinlerinde bir değişim meydana getirirlerse, işte bu Kur'an-ı Kerim'in değişimle ne kadar ilgilendiğini gösteriyor. Değişim çok önemli. Olduğun yerde kalamazsa kadar, akacak, hayat akacak. Beyin, gönül akacak. Akmayan gölde artık pislik üremeye başlar. Ama akan suda pislik bulunmaz. Şimdi burada değişim olayını anlatıyor. Eğer onlar değişirlerse, eğer onlar bu inançlarından, yanlışlarından, Allah'ın yolunu engellemekten vazgeçerlerse, yufer lahum ma kad selam. Geçmişlerini affedeceğim, söyle onlara. Aha, çıkış kapısı bu. Yanıyor onların beyni, yanıyor onların gönlü. Yangın var. Çıkış, çıkış tüneli. Yangın merdiveni, ha orada bak. İnsinler o merdivenden diyorlar. O yangın merdivenden insinler diyor. Yanıyor çünkü onların gönlü. İnkar psikoloji yakıyor, yakıyor. İşte o, işte onu yaparlarsa o değişimi. Ben de onlara diyor Allah-u Teala, geçmişlerini affedeceğim. Ve in yaudu, yok dönerlerse, yine o pisliğe dönerlerse, fakat malat ortadadır. Sünnetül evvelin, evvelkilerin hayatı, tarih ortadadır. Onlar da helak olup gidecekler. Eskide tarihe bir baksınlar diyor. Yani onlar bu iyiden vazgeçerlerse tekrar, tekrar kötüye dönerlerse, geçmiş milletlerin tarihi olguları ortada duruyor. Baksınlar, okusunlar. Ne olacağını anlasınlar. Demek ki değerli kardeşlerim, İslam'da, Kur'an'da iyiden yana değişim önemlidir. Taklitçilik yoktur. Statiko yoktur. Daima iyiden iyiye koşmak vardır. Değişim olayı çok önemli. Çünkü bu kalp var ya, kalp. Şimdi kalp ne yapıyor? Onun için kalp, gönülde Allah Kur'an'da kalp kavramını kullanır. Kalp devamlı hareket halinde. Alıyor, veriyor. Alıyor, ne alıyor? Pis kanı alıyor. Ne veriyor? Temiz kan veriyor. Pisi alıyor, temizi veriyor. Bak, bak, bak. Sen de öyle olacaksın diyor, kalp gibi. Gönül öyle çalışacak. Pislikleri alıp temizleyip verecek. Bedene nasıl veriyorsa kalp, gönül de topluma öyle verecek. Pislikler alıp temizleyip topluma verecek. Toplum kirlenmeyecek. Eğer kalp bunu yapamıyorsa, bu kanı temizleyemiyorsa, bitti o kan demektir. Ha. O bitti artık. Senin damarlarında pis kan dolaşıyor. Toplumun damarlarına pis kan dolaşır. Gönül çalışmazsa insanlarda, toplumun damarlarında pis kan dolaşır efendim. Nokta nokta, anlayın bunu şimdi. Öder. Doçansın da, profesör olacaksın da. Öder. Onun için Allah-u Teala mesela muhteşem bir kalp kavramını anlatırken muhteşem bir mana verir. Nerede? Şuara suresinin son ayeti. Bak şimdi orada ne diyor şimdi. Tam da açtım, yaklaştım oraya. Şu ara söylesin son saniye. Şimdi bak, iyi dinleyin şimdi bak. Bu üstteki ayetten alayım. Ve ennehum, onlar yegûdûne, derler mala yefalıyor. Yapmadıkları şeyi söylerler. Bak bak bak bak bak. Yapmadığını söylemek diyor Allah-u Teala, benim indim de çok kötüdür diyor. Çok kötü. Kim beslerim bu adama diyor. Yapmadığını niye söylüyorsun? Şimdi konumuz o değil. Şimdi ama bir istisnası var diyor. İllellezine amenu ve amilu salihati. İman ve ameli salih yapanlar hariçtir diyor. Onlar böyle yapmazlar. Yapmayacağı şeyi söylemez. Ha, bu yapmayacağı şeyi söylemez var ya, bütün siyaseti düzeltiyor ha. Bütün dünya. Bu ayet bitiriyor işe ha. Saf suresinin ikinci ayeti. Git Bakara suresinin 43. ayeti. Al bu ayeti. Birkaç tane daha var. Onları da getir bir araya koy. Dünya siyaseti biter. Tertemiz olur. Yapmadığını söylemeyeceksin. Yapmayacağın bir iş söylemeyeceksin Allah'ım. Ve zekerullaha kesiran. Allah'ı çok çok anarlar o Müslümanlar. Ve entesaru min ba'di ma zulimu. Zulmedildikten sonra da yardım edilirler. Ve seya'lemullezine zalemu. O zalimler, o yapmadığını yapmış gibi gösterenler, yapmayacağını söyleyenler, o zalimler var ya. Eyyemun galebin yengalib. İşte kalp kelimesi burada fiil kalıbında kullanılıyor. Nasıl bir inkılapla devrileceklerini göreceklerdir. Aman. Of. Bak. O kadar hoşuma gider ki bu ayet. Bazen yatarken bunu düşünür. Ve seyâlemullezine, bilecekler onlar. Görecekler onlar diyor Allah-u Teala. Eyye mungalebin yen galibun. Mungalebin inkılap demektir. Kalpten gelip devrilmek. İnkılap yaptı, devirdi demektir yani. İhtilal yapmak manasına. Devirdi. Hangi inkılapla devrileceklerini görecek o zalimler diyor Allah-u Teala. İşte burada kalp kelimesini kullanıyor. Hem inkılap manasında kullanıyor onu, hem efendim devirmek manasına, fiil kalıbında kullanıyor onu. Kalpten geliyor bu, kalp kalıbı. Şu kalp devrim yapar. Gönül var ya, gönül ha. İnandığı zaman inkarı devirdi demektir. İhtilal yaptı inkara. Gönülde. Bunu söylüyor burada şimdi. Yani bir değişim, bir inkılap. Gönülde. Bugün verdiğim ders tarihi bir derstir ha. Şimdi diyor Allah-u Teala buyuruyor ki ben çıkış kapısını veriyorum. Söylüyorum. Aha. Çıkış kapısı buradandır. Nedir o? O yaptıkları, o inkarlarından, o pisliklerinden vazgeçecekler. Ben de Tanrı olarak bana da düşeni yapacağım. Ne yapacağım? Onların geçmişini sileceğim. Evet. Önce sen değişeceksin, sonra ben harekete geçeceğim diyor Allah-u Teala. Sen değişmeden benden bir şey bekleme. Oo. Demek ki önce kulun eylemi, sonra Allah'ın takdiri. Bakın muhteşem. Muhteşem bir kural bu. Efendim? Ezan okundu mu? Şimdi ben öyle konsantre oldum ki ses bile duymayayım yani. Ve yaudu, eğer vazgeçmezlerse, tekrar pisliklerine dönerlerse yapacak bir şey yok. Fakat malat sünnetül evveli. Evvelkilerin yaptıkları olgular, tarihi olgular ortadadır diyor. Orada duruyor diyor. Onlara neler yaptığımı onlar biliyorlar diyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Ne yapmak lazım diye soruyoruz. Ya Rabbi, çare ne? Bu küfür böyle aldı gidiyor. Ve gâtiluhum. Onlarla mücadele verin. Hatta la tekûne fitnetün. Ta ki fitne ortadan kalkıncaya kadar. Fitne. Ve yekûne dînü küllühü lillâh. Ve din, yani tevhid inancı, tamamen Allah'a oluncaya kadar mücadele veririz. Şimdi devam edelim. Fe'nin teheb. Eğer vazgeçerlerse bu mücadeleden sonra, fe'inne Allah'a bimâ yâmedüne basir. Allah onların yaptıklarını gözlüyor. Ben onların yaptıklarını görüyorum ya, ama vazgeçerlerse ben gereğini yapacağım. Yerine getireceğim. Ama siz bir mücadele vereceksiniz. Bak. Şimdi Müslümanlara bir iş düşüyor. Fitne ile inkarla mücadele vermek. Bu çok önemli bir cihattır. Nerede geçer bu? Furkan suresinde geçer. Der ki Allah-u Teala birinci derecede Hazreti Peygamber'e وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Ya Muhammed, onlarla cihad et. Bihi Kur'an'la. Cihaden kebira, büyük cihad. Yani Kur'an'ı tebliğ etmek, Kur'an'ı kafirlere aktarmak en büyük cihattır. Cihad bir eğitimdir, eğitim. İnsanı kazanmaktır, insanı. Öldürmek değil. Muhteşem. Furkan suresinin, dün çocuklara bunu uluslararası ilahiyat bölümünde ders verirken bu geldi, bu ayet. Tahtaya yazdık onu, dün açıkladım onu. Kur'an'ı Müslüman olmayan insanlara anlatmak, duyurmak, öğretmek cihattır. Müslüman olan başka. O öğreniyor. Zaten inanıyor ona. Ama cihat odur. Kur'an'ı birilerine öğretmek. Hem de diyorlar ki cihaden kebira. Kebira büyük, büyük demektir. En büyük cihat. Vay vay vay vay vay. Demek ki eğitim faaliyeti çok büyük cihattır. Öğretim olayı büyük bir cihattır. Çünkü insana bir şeyler öğretirken yanlışlarla mücadele veriyorsun. Savaşıyorsun. O savaş insanın beyninde ve gönlünde oluyor. Bedir orada. Hendek orada. Yani bu ayet kaldı şimdi. Ezan okunuyor. Şimdi bunu bitiremezdik. İnşallah önümüzdeki cuma bunu konuşacağız. Çünkü bayram günü başka vaaz ediyoruz, biliyorsunuz. Efendim, benim Karadeniz TV'deki salı gecesi yaptığım konuşmayı yarın öbür gün pazar günü sabah saat 11.30'da verecek. Kurbanla ilgili. Onu dinleyin. Uydusu olmayan hemen koşun uyduyu taksın. Evet. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz. Nasıl meseleleri anlatıyor, nasıl bir üniversite kurmuş, nasıl sunuyor bize konuları. Gerçekten muhteşem. Yani insana ciğerden tazyik yapıyor. Damardan işliyor bu Kur'an insana, damardan. Hani bazı şarkıcılar derler ya radyoda, damardan bir şarkıcı, türkü filan. Evet, bu gönülde vuruyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Men yehdillahu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hâdilelah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Kurtaran cemaatimizin bunu devamlı anlatıyoruz. Televizyonlarda dinliyorsunuz. Biz de burada konuşuyoruz her zaman. Kurbanın, bugünkü hutbenin konusu müşterilikten, kurbanın kesilip hayvanlar, hangi hayvanlar kurban kesilir? Bunları biliyorsunuz. Ama ben ne de olsa bir değineyim. Hocanın bir tarihi temfasını bıraktı, doğruya geldi ya. Çünkü bazıları horozun, tavuğun kurban olacağını söylüyorlardı. Onun yanlış olduğunu anladı, döndü. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, kısa da geçip de bu ayeti okuyacağım, bu da kurbanla alakalı ama en'am kavramı geçer Kur'an'da. Behime kavramı da hayvan anlamına gelir, en'am da hayvan anlamına gelir. Allah-u Teala özelleştiriyor kurbanda en'amın kelimesinin, en'amın kesilmesi gerektiğini söylüyor inşallah. En'am kelimesi o tohum olacak demektir. O tohum hayvanımız. Yani et olur, hayvanlar kurban olamaz. İki, geviş getiren hayvan olacak. Yani enam kelimesinin dört tane manası var. Hayvanın dört özelliğini sayar. Bir tanesi geviş getirir. Yani o topluluğunca geviş getiriyor. İşte geviş getirince anlıyorsunuz hangi hayvanlar olduğunu. Koyunundan, keçisinden, mandasından, ineğinden, devesine varıncaya kadar böyle bir çeşit hayvan. Çifte tırnaklı olacak. Çifte tırnaklı olacak. Ve dört ayak olacak. Yani tavuk orası kesilmediğini anladı işte. Neyse şöyle dedi. Yoluna girdi. Efendim. Demek ki dört ayak ot olur, geviş getiren çifte tırnaklı. Dört tane ödedi. İşte bu enam bu. Bu hayvanları kestirdi demek. Bunları zaten biliyorsun. Bu bir tekrar. Ama ben okumuş olduğum ayette söylüyorum. Yine kurbanla alakalı. Yüce Allah buyuruyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ تَكْوَى مِنْكُمْ. Onların kanları ve etleri asla Allah'a ulaşmaz. Benim kana, ete ihtiyacım yoktur diyor Allah. Ben onların takvasını istiyorum. Onların takvası, samimiyeti, gönülden hangi niyetle o kurbanı kesti?